समझे ना मैनू तू समझ नहीं आती है क्यों क्यों नहीं तैनूं यारा मेरे उत्ते प्यार वे समझे ना मैनू तू समझ नहीं आती है क्यों इत्थों पहलां ना जावे मौत यार वे तेरे बिना जी नहीं सकता तेरे बिना दिल नहीं धड़कता तेरे बिना जी नहीं सकता तेरे बिना दिल नहीं धड़कता हाथ जोड़ा तेरे अगे राना कोई मेरे अगे मिन तो मैं कर दी रे कंधा नाल बोली जावा कांदियां ने मैनू छावा रब नाल लड़ दी रे तेरे बिना जी नहीं सकता तेरे बिना दिल तेरे बिना जी नहीं सकता तेरे बिना दिल नहीं धड़कता चिड़ियां बिचारियां वे मेरे कोल सोंदियां ने मैनू देंदियां दिलासे मेरे नाल रोंदियां ने छेती छेती आके मैं मिल मेरे यारा वे तेनू मैं दिसां हां तों वद वद चाहां वे तेरे बिना जी